فرمایا ما الفت بین قلوبهم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا. اگر تم دنیا کے تمام مال و زر خرچ کر کے بھی یہ اتحاد کی دولت، یہ اتحاد کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو حاصل نہیں ہوگی. اس آیت کریمہ سے پتا ہی چلا کہ اتحاد اتنی اہم چیز ہے کہ اسے دنیا کے تمام مال و زر کے عوض کے لیے خریدا جاتا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اس نے مسلمانوں کو عطا کر. دوسری جگہ کیا فرمایا گیا، اِن کنتم اعداءً فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوانا. تم آپس میں دشمن تھے لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اتحاد کو اپنی ایک نعمت قرار دیا. اتحاد یہ ملت اسلامیہ کا ہمیشہ سے سرمایہ اتحاد رہا. ہمارا کلمہ، کلمہ توحید جس سے اسلامی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، کہ کلمہ بھی اس کلمہ توحید کے علاوہ کوئی اور ہے؟ ہمارا کلمہ، ہمارا معبود برحق اللہ، ہمارا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہمارا مرد کرنا بھی چلا عیدین کی نماز میں تمام مسلمانوں کو عید گاہ جانے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ عورتوں کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ اگر وہ حالت حیض میں ہے تب بھی وہ عید گاہ میں حاضر ہوں، نماز میں شریک نہ ہوں لیکن مسلمانوں کے ساتھ دونوں میں ضرور شرکت کرے، تو جمعہ کی نماز کی فرضیت اور عیدین میں عیدگاہ کے اندر مردوں اور عورتوں کی حاضری پر اگر غور کریں تو اجتماع اور اتحاد کی اہمیت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آئے گا۔ نماز کی حقیقت تو بہت کچھ ہم نے تو کہیں قرآن میں نہیں دیکھا کہ نماز پڑھنے کے لیے کہا، نماز پڑھو ایسا نہیں، حکم ہے نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو کے اندر ایک طرف نمازیں با جماعت ادا کرنا ہے، دوسری طرف اس کے اندر جماعت کی نظم بھی کوشش کرنا ہے۔ تو اگر ہم نماز کے اوپر غور کریں تو اس کے اندر بھی یہی غرض و غایت موجود پائیں گے۔ زکات کی غرض و غایت اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ اسلامی زندگی کی بقا اور اس کے استحکام کی طرف تمام فرزندان توحید کو متوجہ کیا جائے۔ زکات مالدار لوگوں سے لی جائے، مالدار مسلمانوں سے لی جائے اور غریب مسلمانوں کو دے دیا جائے، گویا زکات کے اندر بھی اجتماع اور اتحاد کا فلسفہ مضمر۔ حج کے اوپر اگر آپ غور کریں آپ کو یہی غرض و غایت نظر آئے گی۔ تمام عین میں آداب کا متفقہ فیصلہ ہے، تمام فقہائے اعلان اس بات پر متفق ہے کہ اگر حاجی عرفات سے حاضر نہ ہو تو دہشت نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دریافت کیا گیا کہ حج کیا ہے، آپ نے فرمایا الحج عرفات، حج تو عرفہ ہے، عرفات میں جمع ہونے کا نام ہی اجتماع اور اتحاد کی غرض و غایت بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو بدن انسانی 360 جوڑوں سے مرکب، سارے جوڑوں کو اکٹھا کیا گیا تو بدن انسانی بن گیا، تمام جوڑوں کو اکٹھا کرنے کے بجائے اسے منتشر حالت میں رکھ دیا جائے انسان جسم، سمندر کو غور کیجیے، سمندر قطرات کے مجموعے کا نام ہے، اگر تمام قطرات کو منتشر حالت میں کر دیا جائے سمندر کا وجود ختم ہو جائے، درد کسی طرح جڑ تنا شاخیں پتے پھل ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام درخت ہے۔ اگر تنے کو الگ کر دیا جائے، جڑ کو الگ کر دیا جائے، برانچز کو الگ کر دیا جائے، پھلوں کو الگ کر دیا جائے، پتوں کو الگ کر دیا جائے، درخت کا وجود ختم ہو جائے۔ سورج کی روشنی جو ہم تک پہنچتی ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ سورج کی یہ روشنی کتنی طاقتور ہے، کتنی پاورفل ہے؟ ہم بچپن میں مہذب اجزا ہاتھ میں لے کر کے اسے سورج کے مفادات میں لے آتے تھے اور اس مہذب اجزے کے سامنے کوئی سوکھا ہوا پتا سورج کی تمام کرنوں کو اور سورج سے نکلنے والی تمام ہواؤں کو جمع کرنے والا ایک آلہ بنا دیا جائے اور اس کی پوری سوائے ایک جگہ جمع کر کے پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ نکل جائے. سورج کی کرنیں اپنی طاقت کھو دیتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ منتشر حالت ہے. اگر ان تمام کرنوں کو یکجا کر دیا جائے, یکجا کر کے طرح کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو پہاڑ نکل جائے. سورج کی کرنوں کی طاقت سب اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ وہ منتشر حالت ہے. ہم نے کسی فلسفر کا بہت پڑھا تھا کہ ایک انسان میں ریت کے چھوٹے چھوٹے درد کتنے بے وقت ہوتے ہیں کہ ہوائیں اپنی ضرورت کو جس طرف چاہے وہ کر لی جاتی ہیں, لیکن اگر یہی تمام ضرورت تاہم مل کر کے چٹان بن جائے تو بڑے سے بڑے اوپر چٹان کا مجھے چل جائے. ضرورت کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے وہ منتشر حالت ہے. اگر یہی ضرورت یکجا ہو کر کے باہم مل کر کے چٹان بن جائے تو بڑے سے بڑا طوفان ان کو اپنی جگہ ڈھیلا نہیں کرتا. اس تمام بحث سے یہ بات واضح ہوئی کہ اتحاد ایک بہت بڑی قوت ہے. اجتماع جماعت بہت بڑا پاور ہے, ایک زبردست اسٹرینتھ ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں اور احادیث شریفہ میں تمام مسلمانوں کو متحد رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے اور انتشار سے جگہ جگہ ان کو روکا گیا. یہ بھی اتحاد کی اہمیت اور اس سے بڑھائی ہے. اب ذرا اختلاف اور انتشار کی مذرتیں اور اس کی تباہ کاریاں بھی پیش نظر رکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. جب تک تم منتشر تھے تب تک تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. گویا منتشر رہنا اپنی ہلاکت کا سامان کرنے کے برابر ہے. مجھے دایا یہ اسرائیل کا ساتھ وزیر اعظم گزرا ہے. اس کی ایک نوش سوانے ہو گئی ہے, سٹوری آف مائی لائف, میری زندگی کی کہانی. اس کے اندر لکھا ہے دس یونائٹیڈ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ. کو حق کا پتہ نہیں تھا اور وہ خود کے دلائل سے بے خبر تھے۔ رحمت نہیں ہے. ذالک لہم عذاب عظیم, یہ عذاب عظیم ہے. اور یہ لوگ ایک موضوع اور منفرد روایت لے کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اختلاط امتی رحمت, میری امت کا اختلاط رحمت ہے. علامہ الفانی جیسے زبردست محدث نے یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث سنتن اور متنن بالکل صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ یہ قرآن حکیم کی آیات اور احادیث شریفہ کے واضح نصوص کے بالکل خلاف ہے. قرآن حکیم اختلاف کو آزاد حکیم کر رہا ہے تو اختلاف ائمہ کتنے ہو سکتا ہے؟ آیت کریمہ میں اختلاف کو آزاد حکیم کہا گیا ہے. لپیٹ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا. یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اور تاریخ اسلام کا ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اتحاد کی برکت سے اللہ نے شروع میں وقت سے نوازا اور معمولی اختلاف کی وجہ سے پورے خطے اسلام کو فتنہ سے بچا ہوا لگا اور سزا سب سے بڑی بڑی یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you. Oh. سختی سے مٹانے میں مخالفین کو دوڑنے لگے. ابھی تو کہا گیا فکر پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی حکومت پہ جلال آتا ہے. پہلے تمہارے حکومت سے یہی حال تمہارا ہو جائے گا شاید کیا جائے تمہاری قوت اس کی قوت پہنچے گا. اور دوسرے بلا کن تم دوسرا گویا کہ یہ دوسرا ٹکڑا نقطۂ عمر کی تصویر ہے. جانے غور کرو کہ خط و فائدہ کسے کہتے ہیں پکتے حقیقت بیان کر پکتے جسے ہم خط و فائدہ کہتے ہیں بڑا طوفان ان کا کچھ نہیں بگڑتا. ہوائیں چلتی ہیں انہیں جھولے جھولا کر گزر جاتے ہیں پتے جھولتے رہتے ہیں اور بارش جب پڑتی ہے تو انہیں محنت جھولا کر کے آگے گزر جاتی ہے. لیکن یہی پتا اگر ڈالیوں سے جدا ہو جائے اتحاد کو چھوڑ دے ڈالی کو چھوڑ دے ہواؤں کے اور طوفانوں کے رنگ و کرم سے ہو جاتا ہے یہی پتہ ہے. لیکن جیسے گزرا ان کو بتایا دیکھیے کے اوپر جو روشنی ڈالی گئی اس کو بھی ذہن رکھیں, اور اختلاف اور انتشار کی مذمتیں اور تباہ کاریاں جو آپ کے سامنے رکھی گئی سے بھی اپنی نگاہ کی کے سامنے رکھیے. دیکھیے جس چیز سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو وہ چیز اچھی ہوتی ہے, کہ جس سے اللہ راضی نہ ہو وہ چیز اچھی ہوتی ہے. دیکھیے اللہ کی چیز سے راضی بتائیے, اللہ جس چیز سے راضی ہو اب اس سے راضی ہونا چاہیے. حدیث اللہ کہتے ہیں سکا کو نہیں مانتے, ہم کون سی سکا کو مانتے ہیں؟ ایسے ہی قسم کھائے گا اور دوائی دے گا تو کچھ دوائی نہ مل جائے گی۔ سے ڈرانے کے لیے کیا کا لفظ استعمال ہوگا، کسی خوفناک چیز سے آدمی کو بھروسہ کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوگا، اسی وجہ سے اس کو لفظ تہذیب کہا جاتا ہے، ڈرانے والا لفظ. آپ بنایا کرم پور کا اور اتحاد سے سمٹ جاؤ اور سفرکان دادی سے اس طرح دور رہو جیسا کہ آدمی خوفناک جانوروں سے خوفناک قیمت سے گزر رہا ہے. اور جب وہ شیطان ایک کے ساتھ رہتا ہے اور دو آدمی کو بہت دور رہتا ہے، تو جس آدمی کو جنت کا وقت چاہیے، بیچ بیچ جنت کی جگہ چاہیے، اسے چاہیے کہ اتحاد کے ساتھ رہے اور مومن کی تاریخ بتائی گئی، نیکی کرنے پر اسے اس کا سکون حاصل ہو اور برائی کرنے پر دل کے اندر انتظام محسوس ہو، تو سمجھے گا نیکی کرنے کے بعد خوشی محسوس ہو اور برائی کرنے کے بعد اگر اس کے دل میں انتظام محسوس ہو تو سمجھو وہ مومن ہے، ایمان موجود ہو اس کے دل کے اندر. یہ تو تھا انتشار اور اختلاف کی نفوس کرنے میں. اختلاف کب شروع ہوا؟ مختصر جان کر رہا ہوں، امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر کھا کر کے دیکھیے دوسرے پارے میں، اب آپ سب لوگ نبی ہے وہ مشین پہلے کان کا سن پتا کرو کہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کانا بین آدم و نوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فقط، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. فرمایا گیا کہ حضرت آدم سے لے کر تک سب چلنا کل ہمارا چلیے سب سے بات کر سکتا ہے، گویا کہ اتفاق کسے ہے اختلاف ہے غیر اتفاق فطرت ہے، اس لیے کہ ابتدائی آفرینی میں لوگ سب امت واحدہ تھے، کائنات میں لوگ واحد تھے، سب نبیوں کا اختلاف نہیں تھا، اختلاف بعد کی پیداوار ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف نیچرل نہیں ہے، ہم نیچرل ہے اتحاد میں. اور جب اختلاف پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ اور دیکھیں گے وجہ بھی معلوم ہو جائے گی کہ اختلاف کو سفر کیسے کیا ہے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لوگوں نے جس چیز میں اختلاف کیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اختلاف کو سے کتاب اور انبیاء کرام کی سنت سے حل کیا جا سکتا ہے، کوئی تیسری چیز ہے بیان نہیں کی گئی ہے. اختلاف کو اگر ختم کرنا ہے تو اختلاف کو صرف کتاب اور سنت کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، اور کسی چیز کے ذریعے اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی ہے. تو اختلاف کب شروع ہوا؟ تب تجربوں کے بعد، پہلی بات معلوم ہوئی. اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ رسول بھیجے اور کتابیں بھیجی، اس لیے کہ اختلاف کا حل کتاب اور انبیاء کرام کی احادیث. اب آج اختلاف کہیں بھی ہو تو اس کا حل بھی کتاب و سنت ہی سے ممکن ہے، کئی تیسری چیز نہیں. میں وہ آتی کہیں مٹر منگا ہر شہر میں وہی آتی کہیں بڑی ذرا غور سے دیکھیں. یا الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والے اطاعت کرو اللہ کے ساتھ اور رسول کے، اولی الامر. اولی الامر کا لفظ لے کر کے سکھائے بہت اچھل پہ کہ کیسا اچھل پہ اس کی بات بہت اچھل پہ اوپر اچھل جاتے اولی الامر کا بھی بیان ہے. جبکہ غور کیجیے اللہ کے ساتھ اطیعوا ہے، رسول کے ساتھ اطیعوا ہے، اس کا مطلب اللہ کی اطاعت مستقل، رسول کی اطاعت مستقل، اولی الامر کے ساتھ اطیعوا نہیں. اور اولی الامر سے مراد فقہا ہو ہی نہیں سکتے، علماء ہو ہی نہیں سکتے. کون بولا کہ یہاں پر مقام رہا ہے؟ مستحدین بھی آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مستحدین تھے، کوئی جگہ تھی جگہ حنفی کی جگہ شافعی کی جگہ مالکی کی جگہ حنبلی تھی، کوئی جگہ موجود تھی، کوئی جگہ موجود رہی تھی، اور مستحدین بھی موجود رہے تھے. ہاں علماء موجود تھے. اور اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں اگر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب نسائی اٹھا کر کتاب البیان کے اندر دیکھ لیا جائے، اولی الامر کا معنی بتائی ہو جاتا ہے، ساری اصول کو جاتی رہے گی اگر وقتی دیر میں ساری اصول کو جاتی رہے گی. چاہے روایت کر والد عبد الرحمن رضی اللہ تعالی میرا مسجد بولتا ہے